μου. Λιόν. Τι. Λιόν. Μιλώ. Τι θέλεις. Τι θέλεις. Μάνιο. Μάνιο, τι θέλεις όμως. Τι είναι αυτό. Λιλό. Τι είναι. Μάνιο. Τι θα πιείς. Λιλό, λιλό, λιλό. Μάνιο. Τι θα πιείς. Λιλό, λιλό, λιλό. Μάνιο.